shaheed-e-islam.com. خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. www.shaheed-e-islam.com. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما قضا موسی الاجل، کنارے پہ لکھ لو دوسرے وعدہ کا ایفا. دوسرے وعدہ کا ایفا، پہلا وعدہ کیا تھا؟ انا رادوہ الیہ. دوسرا وعدہ کیا تھا؟ وجاہلوہ من المرسلین. اب دوسرے وعدہ کا ایفا ہو رہا ہے، اس کے لیے تمہید ہے. فلما قضا موسی الاجل، موسی علیہ السلام کا معاہدہ کیا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ؟ 8 سال یا اختیار تھا نا، لیکن حضرت موسی علیہ السلام نے 10 سال پورے کیے. یہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، بخاری میں ہے کہ انہوں نے مکمل 10 سال کیے. پر جب پورا کیا موسی علیہ السلام نے میعاد، 10 سال لکھ لو ادھر، بس سارا بیالے ہی، اور سیر کیا اپنے اہل کو لے کے، اپنی بیوی کو لے کے سیر کی، چلے مصری کی طرف ہے، پہلے پڑھ چکے ہو نا. آنا سا، دیکھا جانب طور سے آگ کو، فرمایا اپنے اہل کو ٹھہرو، بے شک میں نے دیکھی ہے آگ، شاید کہ لوں میں تمہارے پاس اس سے کوئی خبر. وہ راستہ بھولے ہوئے تھے، اور جذبات یا انگارہ آگ کا، تاکہ تم تاپو، گرمی حاصل کرو. ابھی پڑا تھا، پر جب آیا اس آگ کے پاس تو ندا دیا گیا، من شاط الواد الایمن، کنارے وادی سے، وہ کنارہ جو دایاں تھا. ایمن کس کی صفت ہے جی؟ کنارے کی. وادی کا جو دایاں کنارہ تھا، ندا دیا گیا فی البقعت المبارکہ، جار مجرور متعلق نو دیا کے، ندا دیا گیا بی جگہ بابرکت کے، من الشجرہ، یہ من بیانیہ ہے اور یہ بدل بنے گا شاطے سے. وہ کنارہ جو تھا نا وادی کا دایاں کنارہ، وہاں کیا کھڑا ہوا تھا؟ ارے میاں، درخت کھڑا ہوا تھا. تو نو دیا من شاطے، ندا دیا گیا کنارے سے، یعنی درخت سے. آپ میرے پاس دیکھیں نا، یہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں کوہ طور کی طرف، سمجھے؟ یہ کوہ طور تو بڑا تھا، نیچے کیا تھی؟ وادی تھی، اور وادی کا یہ کیا تھا جی؟ مغربی کنارہ دایاں تھا. وہ دائیں کنارے کے اوپر کیا کھڑا ہوا تھا؟ درخت کھڑا ہوا تھا، شجرہ موسیٰ. آگے سمجھتا، وادی کا دایاں کنارہ جس کے اوپر درخت کھڑا ہوا تھا، وہاں سے ندا دیا گیا، ان یا موسیٰ. یہ ان جو ہے تفسیر ندا ہے، تفسیر ندا کے لیے. کیا ندا آتی ہے؟ موسیٰ، بے شک میں ہی میں اللہ رب العالمین. وان القی عصاک، معجزہ نمبر ایک. اور یہ کہ ڈال دیا اپنے عصے کو، پر جب دیکھا اس کو حرکت کرتا، گویا کہ وہ پتلا سانپ ہے، تشبیہ اجلت میں ہے، تو پھرا موسیٰ علیہ السلام پیٹ دینے والا، مڑ کے بھی نہ دیکھا. ہم نے کہا ہے موسیٰ واپس آ جا، نان دیشا کا، بے شک تو آمنین میں سے ہے. مانا ہے تو اس کو اس لوک یاد کا، یہ معجزہ نمبر کتنے جی؟ داخل کر اپنا ہاتھ بیج گریبان اپنے کے، نکلے گا چمکدار سوائے بیماری کے. اچھا، اب غور فرمائیں، یہ داخل کیا جی اندر، تو چمکدار نکلا ہے نہیں، تو ہر وقت ہاتھ چمکدار رہ جائے تو آدمی محسوس کرتا ہے، بھائی چاہے جتنی چمکدار ہو، طبیعت کے کیا ہے خلاف ہے نا، کہ ایک ہاتھ دوسری طرح کے، دوسرا ہاتھ کیا چمکدار ہو، لوگ بھی ہر وقت اعتراض کریں گے. فرمایا یہ صرف دکھانے کے لیے معجزہ، دوبارہ ہاتھ لے جاؤ، ایسے ٹھیک ہو جائے گا. آگے سمجھ اور پھر دوبارہ ملا لے طرف اپنے ہاتھ اپنا بابا جا ڈر کے. اگر اس ہاتھ سے تجھے ڈر پیدا ہو کہ یہ کیسے بن گیا, پس نے کہا پس یہ دو سندے ہیں, دلیلیں ہیں تیری نبوت کی, تیرے رب کی طرف سے. الہ فرعون جار مجرو متعلق اذهب کے ہے, اذهب الہ فرعون, چلا جا طرف فرعون کے اور اس کے درباریوں کے, بے شک وہ ہیں قوم کیا فاسق, بڑے بے فرمان ہیں. قال رب انی قتلت منہم نفسا, یہ درخواست نمبر ایک, اللہ سے استعانت حاصل کر رہے ہیں مدد, اور پہلی درخواست عرض کیا ہے میرے رب میں نے قتل کیا ان سے ایک جان کو, اندیشہ کرتا ہوں یہ کہ قتل کر دے مجھ کو, تبلیغ ہی نہ کرنے دے. باقی درخواست نمبر کتنی جی, تو اور میرا بھائی ہارون وہ زیادہ فصیح ہے مجھ سے بیتبار زبان کے, کیونکہ حضرت موسیٰ کیا تھی, لکنت تھی. فارسل ہو اس کو بھیجو میرے ساتھ معین بنا کے, مددگار بنا کے, تاکہ تصدیق کرے میری, میں اندیشہ کرتا ہوں یہ کہ جھٹلا دینا مجھ کو, وہ پہلے پہلے جو مجھے جھٹلائیں گے تو کہ میری تصدیق کرنے والا ہونا چاہیے کہ موسیٰ سچ کہہ رہا ہے. قال اجابت درخواست, اجابت درخواست سے دو, پہلے دوسری درخواست کو قبول کیا گیا. فرمایا ابھی مضبوط کرتے ہیں ہم تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ساتھ. وَنَجْعَلُ لَكُمَا, اجابت درخواست سے اول, تیرا بھائی تجھے بطور مددگار کے دیتے ہیں, اس کو رسول بناتے ہیں. باقی رہا پہلی جو درخواست تو نے کی ہے کہ مجھے کیا کر دیں گے, قتل کر دیں گے, قتل پہ وہ جرات نہیں کر سکیں گے, تم دونوں کا ان پہ روب پڑ جائے گا. کیا تمہارے وجود کے اندر ہم روب رکھتے ہیں, قتل کے اوپر وہ اقدام نہیں کر سکیں گے. اجابت درخواست سوال, اور کریں گے واسطے تمہارے دونوں کے ایک حیبت اور روب, پس نہ پہنچیں گے طرف تمہارے ساتھ برائی کے. بے آیاتنا سے پہلے مقدر ہے اذهبا, چلے جاؤ ہمارے معجزات لے کے, تم اور جو تمہارے تابع ہوں گے نا غالب رہو گے. فلما جا موسیٰ, پر جب آیا ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہمارے معجزات واضح لے کے, قالوا اناد قوم, اناد قوم فرعون, کہنے لگے ما ھذا الا سحر مفترى, نہیں ہیں یہ معجزات مگر جادو گھڑا ہوا. معجزے کے بارے میں کیا کہا, جادو ہے, اور توحید کے بارے میں کیا کہا, وما سمعنا بھذا, نہیں سنا ہم نے اس توحید کو اپنے پہلے باپ دادوں کے اندر. یہ دو اعتراض کر دیے, معجزے کو جادو کہا, توحید کے بارے میں کہا یہ نئی چیز ہے واقف نہیں. وقال موسیٰ, جواب موسیٰ, فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے ربی اعلم, رب میرا خوب جانتا ہے. یہ امر پنجم ہے جی, چار امر آ گئے تھے, پنجم امر ہے, پانچواں امر کتنے آئے گئے امر, ربی اعلم پانچواں امر. کہا موسیٰ نے رب میرا خوب جانتا ہے اس کو جو لاتا ہے ہدایت کو اللہ کی طرف سے, اور اس شخص کو کہ ہوتی ہے واسطے اس کے نیک انجامی دار آخرت کی. انہو تاکہ شان یہ ہے کہ نہیں کامیاب ہوتے ظالم. وقال فرعون, تلبیس فرعون, فرعون نے قوم کو بگاڑنے کی کوشش کی, تلبیس کی. کہا فرعون نے او درباریو, نہیں جانتا میں واسطے تمہارے کوئی معبود سوائے اپنے, میں ہی تمہارا معبود ہوں. باقی رہا کہ موسیٰ کہتا ہے کہ میرا رب آسمانوں کا رب ہے, تو آسمان پہ رہتا ہے, تو میرے لیے تو محل تیار کر اے حامان. www. کس کو کہا؟ www.shahideislam.com. اس کا وزیر کا حامان. اس کو کہا میرے لیے محل تیار کر. کیسے؟ کہ اینٹیں ہیں نا, اینٹیں, کچی اینٹیں بناؤ, پھر اس کو کس کے اندر پکاؤ؟ آگ کے اندر, بٹھا مٹھا, ہاں, آگ کے اندر پکاؤ, اور پھر میرے لیے اونچا محل تیار کرو تاکہ موسیٰ کے رب کو دیکھوں, جھانکوں, ہے یا نہیں ہے یا کیا چیز ہے. اب بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ حامان نے وہ محل تیار کیا تھا, بعض حضرات کہتے ہیں نہیں, یہ ایک مذاق تھی, استہزاء تھی. حامان نے محل تیار کیا اور کہتے فرعون اوپر چڑھا اور چوٹی پہ چڑھ کے تیر مارا, تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا اس کا تیر خون آلودہ کر کے بھیجو. جب وہ خون آلودہ ہو کے نیچے آیا تو خوش ہو گیا, کہنے لگا موسیٰ کے خدا کو میں نے مار دیا ہے, دیکھو خون. بعد دو چار دن کے اندر وہ دھڑام گرا, تباہ کر دیا گیا. اللہ نے جبریل کو بھیجا, اس کا محل ہی کا تباہ برباد کر دیا. یہ ایک روایت. دوسری روایت ہے کہ محل بنا ہی نہیں تھا. چلیے, اور کافرون ہے درباری ہو, نہیں جانا میں واسطے تمہارے کوئی معبود سوائے اپنے. پاؤ کے دلی, بس آگ جلا واسطے میرے اے حامان, کس کے اوپر؟ مٹی گل کے اوپر, یعنی کچی اینٹوں کے اوپر آگ لگاؤ, پختہ بناؤ. بس بنا واسطے میرے محل تاکہ میں جھانکوں طرف معبود موسیٰ کے, اور بے شک میں یقیناً گمان کرتا ہوں موسیٰ کو کہ جھوٹ بولتا ہے. واستکبرا, اور تکبر کیا اس نے, اس کے لشکروں نے زمین کے اندر ناحق. وظنوا انکار قیامت, اور انہوں نے گمان کیا کہ بے شک وہ ہماری طرح نہ لوٹائے جائیں گے. فاخذناہ انجام عناد, پس پکڑا ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو. پس پھینک دیا ہم نے ان کو دریا کے اندر, پس دیکھ کیسے تھا انجام ظالمین کا. وجعلناہم ائمہ, سبب عذاب. عذاب اس لیے آیا کہ وہ گمراہوں کے سردار تھے. کس کے؟ گمراہوں کو سردار, جہنم کی طرف بلاتے تھے, اور کیا ہم نے ان کو سردار گمراہوں کے, کہ بلاتے تھے طرف نار کے, اور دن قیامت کے نہ مدد کیے جائیں گے. واتباناہم, اور تابع کیا ہم نے ان کو, ان کے تابع کیا ہم نے ان کے, اسی دنیا کے اندر بھی لعنت اور دن قیامت کے بھی, بدحال لوگوں میں سے ہوں گے. مقبوہین منہ بدحال لوگوں سے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, یہ تتمہ ہے جی, تتمہ کی سب موسیٰ, اور تمہید برائے اس بات رسالت خاتم الانبیاء. تتمہ قصہ ہے موسیٰ, اور یہ تمہید ہے برائے اس بات رسالت خاتم الانبیاء. اور البتہ دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بعد اس کے کہ ہلاک کر دیا ہم نے پہلی جماعتوں کو. پہلی جماعتیں وہ شرک و کفر کی وجہ سے ہلاک ہوئیں, تو موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا, کتاب ملی, بصائر للناس. وہ کتاب کیا تھی؟ فضائل تورات, ذریعہ تھی بصیرتوں کا واسطے لوگوں کے, بنی اسرائیل کے لیے, کہ فضائل تورات ذریعہ تھی بصیرتوں کا واسطے لوگوں کے. نمبر ایک ہدایت تھی, نمبر دو رحمت تھی, نمبر تین تاکہ وہ سمجھے. وما کنت بجانب الغربی, پہلے تو تمہید تھی نا, اب خود اس بات رسالت ہے, اس بات رسالت خاتم الانبیاء. دلیل نمبر ایک, پہلی دلیل یہ ہے کہ نہ تھے آپ بیچ جانب مغربی کے طور سے. طور کی مغربی جانب یہی, وہی دائیں جانب تھی, وہی مغربی جانب تھی. نہ تھے آپ بیچ جانب مغربی کے طور سے جب وحی کی ہم نے طرح موسیٰ علیہ السلام کے احکام تورات کی, تو آپ اس وقت موجود نہیں تھے. وما کنت من الشاہدین, اور نہ تھے آپ حاضر ناظر لوگوں سے. جب آپ وہاں موجود نہیں تھے تو وہاں کے حالات بیان کر رہے ہیں یا نہیں؟ وہ مکمل بیان کر رہے ہیں، تو کس کے ذریعے بیان کیے؟ وحی. اور جو صاحب وحی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ نبی ہوتا ہے. دلیل اول آ گئی، یہ کیا آگئی جی؟ دلیل نمبر ایک آ گئی حضور کی رسالت کی. ولکنا انشانا قرونا، یہ حکمت ہے، حکمت حکمت ارسال خاتم الانبیاء، وہ دلیل تھی اس بات رسالت کی. یہ ہے ولکنا حکمت ارسال خاتم الانبیاء، کہ حضور کو جو ہم نے بھیجا اس کی کیا حکمت؟ پہلے اوپر سمجھ لیجئے، اس کی حکمت یہ کہ میرے عزیز دیکھو نا، عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنی مدت ہے زمانہ؟ 650 سال. کیا؟ تو اس 650 سال کے عرصے میں اللہ کا کوئی نبی نہیں آیا تھا، اور لوگوں نے اللہ کے عہدوں کو، وعدوں کو کیا کر دیا؟ بھلا دیا، گمراہی کے اندر آ گئے. تو اس لیے ہم نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا تاکہ آپ ان کو اللہ کے وعدے یاد دلائیں اور بھولا ہوا سبق ان کو یاد دلائیں. بات ہی سمجھ یا نہیں؟ یہ حکمت ہے آپ کے بھیجنے کی. یہ دیکھو جی، حکمت ارسال خاتم الانبیاء. لیکن پیدا کیا ہم نے بہت سی جماعتیں، پس لمبی ہو گئیں ان کے اوپر کیا زندگی، وقت کافی گزر چکا، آگے عبارت مقدر ہے. انہوں نے اللہ کے وعدوں کو کیا کر دیا؟ بھلا دیا، گمراہی میں آ گئے. اس لیے ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا تاکہ اللہ کے وعدے یاد دلائیں ان کو. یہ ساری عبارت مقدر ہے، جلالین میں کتابوں کے اندر موجود ہے. یہ کیا تھی جی؟ حکمت ارسال خاتم الانبیاء. اور اس سے پہلے کیا تھی جی؟ اس بات رسالت کی دلیل نمبر ایک. اب دلیل نمبر دو، یہ کچھ مشکل آیتیں آ رہی ہیں. وما کنت ساویان، دلیل نمبر دو اس بات رسالت کی، جس طرح آپ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھے جانب غربی میں، اسی طرح آپ مدین میں بھی نہیں تھے. حضور حاضر ناظر تھے مدین میں، جب حاضر ناظر نہیں تھے تو مدین کے واقعات بیان کر رہے ہیں یا نہیں؟ جب بیان کر رہے ہیں تو وہی کے ذریعے بیان کر رہے ہیں. یہ دلیل نمبر دو. اور نہ تھے آپ مقیم اہل مدین کے، کہ ان کے حالات دیکھ کے آپ ان مکے والوں کو پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہوں کہ تتلو علیہم، کہ ان کے حالات دیکھ کے پڑھ رہے ہوں ان معاصرین پہ. علیہم، ہم ضمیر کا مرجع کون بنے گے؟ یہ مکے والے. کہ ان کے حالات دیکھ کے پڑھ رہے ہوں ان معاصرین پہ ہمارے آیات. بلکنا کنا مرسلین، لیکن تھے ہم رسول بنانے والے. اور دوسرا معنی یہ بھی کرتے ہیں کہ آپ اہل مدین کے اندر مقیم نہ تھے، کہ اہل مدین کو تبلیغ کرتے ہوں. تتلو علیہم آیاتنا، پھر ہم ضمیر کا مرجع کون بنیں گے؟ اہل مدین، کہ ان پہ تلاوت کرتے ہوں. وما کنت بجانب الغربی، یہ دلیل نمبر کتنی؟ تین، اس بات رسالت کی. اور نہ تھے آپ بھی جانب طور کے، پہلے بعد جانب غربی، یہ اس وقت کی جب آپ کو کتاب تورات مل رہی تھی. کیا؟ اور اب یہ جو ہے نا بے جانب طور، یہ اس وقت ہے جب نبوت ملی. کیا ملی؟ یہ ابھی ملی تھی نا نبوت. اچھا، یہ دلیل نمبر تین. اور نہ تھے آپ بھی جانب طور کے، از نادینا، جب ہم نے آپ کو پکارا نبوت کے لیے. ولکن ارسلنا کا رحمتن، رحمتن سے پہلے کیا مقدر ہے؟ ارسلنا، لیکن بھیجا ہم نے آپ کو رحمت بنا کے اپنی طرف سے. لتنذرا، حکمت ارسال نمبر دو، حکمت ارسال نمبر دو. پہلے آگے نے حکمت ارسال نمبر ایک، یہ دو، تاکہ ڈرائے تو قوم کو، ایسی قوم کہ نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا تو اس سے پہلے، تاکہ وہ سمجھے. قریب زمانے میں تو کوئی نہیں آیا تھا نا، اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ بہت دور تھا، اس کے بعد مکے میں کوئی نہیں آیا. ولاولا ان تصیبہم، یہ حکمت ارسال نمبر کتنی ہے؟ تین ہے. تیسری حکمت یہ ہے کہ یہ لوگ تکذیب کر رہے تھے، کافر تھے. یہ لوگ کیا تھے؟ کافر تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے مدعی تھے لیکن ان کے مذہب کے اوپر قائم نہیں تھے، تو ان کے کفر کی وجہ سے اگر میں چاہتا تو عذاب دے سکتا یا نہیں، لیکن اس لیے نہیں دیا کہ اگر عذاب دیتا تو کل کو یہ عذر پیش کر سکتے تھے کہ اے اللہ ہمارے پاس تو نے رسول تو نہ بھیجا تھا، عذاب دیا، اس لیے بھی رسول بھیجا تاکہ ان کے عذر کو میں ختم کر دوں. یہ سمجھا ہے؟ حکمت ارسال نمبر تین. یہ آیتیں ذرا کچھ مشکل ہیں، اور اگر نہ ہوتی یہ بات کہ پہنچے ان کو کوئی عذاب بس سبب اس کے کہ مقدم کیا ان کے ہاتھوں نے کفر کو، پس کہنے گئے کہ ہمارے پروردگار کیوں نہ بھیجا تو نے ہماری طرح رسول، پہ اتباع کرتے ہم تیری آیات کی اور ہو جاتے مومنین سے. یہ تین حکمتیں تھیں کس کی جی؟ ارسال کی. ہاں تین حکمتیں کس کی تھیں؟ ارسال کی. اور تین دلیلیں تھیں آپ کی کا نبوت کی. اب دیکھو نبوت کی تین دلیلیں سن لی، حکمت ارسال بھی تین سن لیے، تب ان کو ماننا چاہیے نہیں؟ لیکن پرانی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. فرمایا فلما جاءہم الحق، منکرین رسالت کے شکایات، جس نبی کی رسالت بدلائل ثابت ہو چکی ہے اس کے ساتھ یہ حال کر رہے ہیں، منکرین رسالت کے شکایات. پر جب کہ آ گیا ان کے پاس رسول برحق ہماری طرف سے، تو قالو، کہنے لگے. ایک قالو کے اوپر لکھو ارتفاع مبان خمسہ، انہوں نے پانچ معنی تھے ایمان لانے سے. کتنی معنی تھے؟ پانچ رکاوٹیں ہو سکتی تھیں ان کے ایمان لانے سے، ان کو ختم کیا گیا. ارتفاع مبان خمسہ، نمبر ایک، معنی نمبر ایک، کہنے لگے کیوں نہ دیا گیا محمد مثل اس کے کہ دیا گیا کیا موسیٰ. یہ کس نے کہا تھا؟ مکے والوں نے، کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تورات یک بار کی ملی، ان کو بھی قرآن کا ملتا یک بار. تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ کہ موسیٰ کی کتاب کے ساتھ ایمان ہے تمہیں، مکے والے مانتے تھے، اس کے ساتھ بھی تمہارا ایمان نہیں. جیسے اس کو جادو کہتے ہو، اس کو بھی کیا کہتے ہو؟ جادو. اولم یکفرو، یہ جواب الزامی ہے، معنی نمبر ایک جواب الزامی، کیا نہیں کفر کیا انہوں نے ساتھ اس کتاب کے جس کو موسیٰ دیا گیا پہلے سے. قالو، کہنے لگے سحران تظاہرا، یہ تو دونوں جادو ہیں ایک دوسرے کے موافق، قرآن بھی جادو تورات بھی جادو، یہ دونوں جادو ایک دوسرے کے موافق. اور کہنے لگے بے شک ہم ساتھ ہر ایک کے کفر کرنے والے ہیں. قل فاتو بکتاب، آپ اعلان کر دیں، ان کو چیلنج دے دو کہ لاؤ کوئی اور کتاب اللہ کے ہاں سے، وہ زیادہ ہدایت والی ہو ان دو سے. نہ قرآن کو مانتے ہو نہ تورات کو، کہ اور لاؤ جس میں زیادہ ہدایت ہو کہ میں بھی اتباع کروں اس کی. ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو. فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُ لَكَ، اے میرے محبوب، اگر یہ تیرے چیلنج کا جواب نہ دیں. فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُ لَكَ کا مانے گا، پس اگر نہ جواب دیں تیرے چیلنج کا، فَعْلَمْ، پس جان لے تو کہ سوائے اس کے اتباع کرتے ہیں اپنے خواہشات. یہ ان کے جو ہیں اعتراضات فضول ہیں، بعض خواہش کی اتباع ہے. یہ اعتراض اس لیے نہیں ہے کہ حق طلبی ہے، سوالات حق طلب کرنے کے لیے ہوں. فرمایا کون بڑا گمراہ اور کون زیادہ گمراہ ہے اس سے جو تابع ہوتے اپنی خواہش کے بغیر ہدایت اللہ کے، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتے ظالم لوگوں کو.